Hangawa! Hangawa! Hola, moi boas a todos, moi boas días, moi boas tardes a todos nostros web ointes, podemos decirlo así, máis ou menos. Xa estamos aquí os Dangaguas, xa está Óscar Blanco nos controles técnicos, nos está facendo cada cousa aquí, cada mezcla, que tal? Os descontroles, moi buenas tardes a todos aquí nos controles técnicos, un placer veros de novo, muchísimas gracias por estar aquí. Tamén está connosco Samu Sánchez, que tal Samu? Hola, bos días, boas tardes, boas noites. Recén chegado de facer un exame de opos, si, efectivamente. Si solo fora un... Bueno, 4 exames de oposición, estamos despois desta dura, dura xornada laboral, e tamén temos connosco a noso invitado do día. Como sempre, comezamos o noso programa cunha entrevista e hoxe pois temos connosco a Marcial Blanco, que é o membro do colectivo Masa Crítica. Moi boas tardes, Marcial. Hola, boas tardes. Do colectivo Masa Crítica daqui da Coruña, porque estábamos lendo na información que nos pasachedes que Masa Crítica non só existe na Coruña, non só existe en Galicia, sino que é un movimento a nivel pois incluso internacional. Non, contanos un pouco como comeza, como nace Masa Crítica. Vale, pois sí, evidentemente non un movimento que nace aquí en Coruña, senón que nace en San Francisco no ano 1992, que pois había un grupo de xente que estaban reunidos en unha asociación pois a favor do uso da bici en San Francisco. Entón, con motivo dos problemas e dificultades que atopaban constantemente de uso diario da bicicleta, pois decidiron realizar digamos que unha reunión de ciclistas que circularan en bici unha vez ao mes para visibilizar o uso da bici como medio de transporte e tamén pois un pouco como medio de protesta, de reclamación de que pois as autoridades e o resto das persoas que conviven pois cos ciclistas pois facilitaran o seu uso. Bueno, por que ese nombre de Masa Crítica e non, yo que sé, Bici Rules ou algo así? Masa Crítica suena a cualquier, parece a grupo de química ou algo así. Sí, sí, ten relación coa química porque é ese mesmo termo, ¿no? Pero o termo ven do originario inglés Critical Mass. Ven dun documental que, vamos a ver, que se chama Return of the Scorcher. The Scorcher, pois se chamaba os ciclistas antigamente. É un documental, creo que norteamericano, de xa fai uns cantos anos, e que esta xente que creou este movemento, pois en ese documental inspirouse un pouco para crear ese movemento, non? Entón, no documental pois explican digamos que o uso da bici como medio de transporte en diferentes países, e o que en China, por exemplo, na India, en xeral en Asia, pois hai unha forma curiosa de actuar que ten a bicicleta, porque ali digamos que non existen normas de circulación escritas, entón os cruces pois realmente pois cruza quen va tendo poder para facelo, non? Entonces, cando chegan unhas bicicletas a un cruce que están pasando pois un montón de vehículos a motor, pois digamos que chega unha bicicleta e ten que parar, non? Entonces van chegando bicicletas, e cando xa son un número importante que lle chaman masa crítica, é dicir, cando son 10, 20 bicicletas, se lanzan, e entonces o resto dos coches van parando para ser fortes e cruzan, ¿no? E entonces pois gustoulles ese termo, esa idea, se denominaron Critical Mass. Coa expansión pois por diferentes partes do mundo, pois se aplicou en determinados países o nome original en inglés ou a traducción aos diferentes idiomas. Comentabas que Masa Crítica naceu como tal en San Francisco no 92, pero como nace na Coruña e cando? Vale, o teño por aquí a data exacta, creo. Bueno, máis ou menos, é que nos comentabas antes no 2005, que ti estabas dentro do principio dos tempos, sí, ¿no? Como quen di. Sí, esto desde o principio, que pasa que son moi malo para as datas, sempre me olvido de todo. Aquí nace un ano 2005. É a segunda masa crítica que nace en Galicia, porque a primeira foi en Compostela, que nace un ano antes, creo recordar. Digamos que nace no ano 2005, pois a consecuencia da unión de diferentes persoas, un pouco con inquietude, pois que utilizaban a bici como medio de transporte e decían, bueno, pois que algo había que facer para que en esta cidade que é tan fácil usar a bici, pois realmente por clima, porque ten poucas costas ou poucas, salvo pois unhas partes concretas da cidade, etcétera, pois por tamaño tamén, pois que de algún modo, pois o que son as autoridades, pois facilitasen esa reclamación de que se facilitase este uso da bici, non? Con diferentes medidas que son necesarias para que ese uso sea agradable, cómodo, confortable, en definitiva, pois unha experiencia positiva, non? Para xente que usamos a bici como medio de transporte. Aproximadamente, ¿cuántos miembros podéis componer Masa Crítica en Coruña? Y si sabes también cifras, vale, en Galicia. Explico, che, como falas de miembros, a Masa Crítica en realidad es una coincidencia no organizada de ciclusuarias, ¿no? Entonces, digamos que no es una organización en sí. Simplemente a Masa Crítica é pues esa reunión de xente que coincidimos unha vez o mes, que digamos que temos en común pues esa idea de promocionar o uso da bicicleta como medio de transporte, non exclusivamente como deporte, senón como medio de transporte. Entón, digamos que eso é o que é a Masa Crítica. Entón, se podría falar máis de participantes que de membros, uh-huh, ¿no? De participantes neste movimento. Logo, digamos que a raíz desa participación en este evento, pues a xente organizámonos pois para realizar outro tipo de actividades complementarias necesarias para levar a cabo este tipo de reclamacións de uso da bici, etcétera, etcétera, ¿no? Entón, me decías que cuántos sí. Vale, pois é variable, ¿no? Actualmente en Coruña estamos aproximadamente entre 40 e 80 persoas. Uh-huh. Aproximadamente chegamos a ser 110 aproximadamente, o a vez que máis coincidimos, e pois o mellor os días de inverno de moi mal tempo, etcétera, etcétera, podemos chegar a ser 30, 35, pero digamos que dese número actualmente non estamos baixando. Hablabais que os, bueno, os juntáis unha serie de actividades, que actividades son esas? Que actividades habituales lleva a cabo Masa Crítica? Tengo entendido que unha vez al mes como mínimo salís a la calle, ¿no? Sí, digamos que o evento básico, non, é reunirnos unha vez ao mes, que é os primeiros venres de mes, ás 8, con saída da Praza María Pita. Entón, pero nada, sí. Primeiro viernes de cada mes, sí, a las 8, sempre saída de María Pita. Sempre, vale, e vale, moitas veces hai dúbidas, a Masa Crítica nunca se suspende, sempre hai, ajá, asa ponte, chova, trone, neve, ou que sexa. Sempre haberá alguén, digamos que, para realizar este paseo. Uh-huh. Facedes sempre o mesmo percorrido? Non. Facemos normalmente diferentes percorridos. Ás veces organizamos un percorrido, publicamos previamente para que a xente o coñece. Outras veces é improvisado sobre a marcha. Depende o día en concreto. Procuramos variar, en parte por chegar a diferentes barrios tamén, en parte porque non se faga monótono, etcétera, etcétera. O comezo fixemos, o habitual era saída de María Pita, chegada a propia María Pita. Tamén fixemos algún percorrido en que chegábamos a outras partes, aínda que moitas veces pois logo nos volvemos a organizar para volver a María Pita, porque hai moita xente pois que quere volver ao lugar de orixe, etcétera, etcétera, pero percorrido variable. Aparte do que a Masa Crítica, pois algunhas das persoas que participamos nela, pois organizamos outro tipo de ideas, un pouco ou de cousas un pouco nesta idea, non? Realizamos unha vez o ano que son as 12 horas en bici, que bueno, que xa foi fai un par de meses ou tres, organizamos aproximadamente por marzo, abril, aproximadamente, e que consiste pois que durante 12 horas en un percorrido circular que normalmente vai entre Porta Real e Praza Ourense, pois durante esas 12 horas sempre hai ciclistas circulando en diferentes grupos, etcétera, etcétera. Non consiste en que nos poñamos aí de machacas un que este as 12 horas sobre a bici, senón que sempre durante as 12 horas va a haber xente circulando, e va xente que entra, que sae, sempre cun stand informativo, con panfletos sobre a bicicleta, etcétera, etcétera, non? Esa é unha das actividades. Por exemplo, unha vez ao ano realizamos tamén o que é a Masa Crítica Galega, que en unha cidade de Galicia, pois procuramos reunirnos o maior número de ciclusuarias das diferentes partes de Galicia, non? Este ano sería a terceira edición. Levamos dúas anteriores. A primeira foi en Compostela e a segunda en Ferrol. Aproximadamente pois estamos entre os 150 ciclusuarios. En Santiago chegamos a 200, en Ferrol aproximadamente 150, 160, creo. Bueno, estamos aproximadamente esa participación. Ademais, desde Coruña, digamos que procuramos que se xa a parte de un evento reivindicativo, algo que apeteza facer, non? En parte un evento festivo, non? Entonces, por exemplo, para Masa Crítica Galega sempre nos organizamos para quen queira ir en bici ao lugar, pois o modo de facelo, non? A Compostela Ferrol fixemos ata agora así, saímos en bici desde Coruña o día anterior, dormíamos a mitad de camiño e chegábamos para Masa Crítica e logo pois facíamos o percorrido pola cidade, e había outra xente que iba en tren e pois facía ali, e los que eran da propia cidade pois xa estaba. Sobre o tema que estás comentando, supoño que o nivel de exixencia física non será moi alto, non? Quero dicir, calqueira usuario que queira disfrutar dese movemento pode facelo, non? Pois sí, digamos que é un evento festivo de ocio, co cal o non ter ningún tipo de interese competitivo, o basicamente disfrutamos do percorrido, non? Entonces por iso pois a parte que percorremos pois vamos falando entre nós, vamos a un ritmo moi despacio. Realmente na Masa Crítica Coruña teñen participado moitos nenos e nenas de idades bastante baixas, sen ningún problema, xente maior, etcétera, etcétera. O que si pedimos é que o non ser ninguna organización en sí, pois quen quera levar nenos, que pode ser perfectamente, porque vamos en grupo e poden ir perfectamente protexidos, que as persoas que os leven pois se fagan cargo deles, non? Porque os demais non nos vamos a facer cargo diso, non? Por si pois teñen a idea de pois adiantarse ou meterse en algún pequeno problema, non? Sí. Bueno, falas de que son actividades lúdicas e realmente pois o estás contando de unha maneira bastante atractiva, non? Pero realmente tamén o que facemos ou que facedes é reivindicación, non? Reivindicación pois de que os ciclistas ou a bici ou os medios máis sostibles de comunicación e desplazamento pois tamén son viables e tamén na Coruña, non? Entón, a pregunta que che quería facer vai por dúas vertentes. Un primeiro lugar, como vos falades de que sodes un 70, 100, 100 e algo de membros ou participantes en Masa Crítica, pero tedes unha estimación de canta xente na Coruña se desplaza habitualmente, non digo para facer pois as fins de semana o paseo marítimo que está ben, non, pero se desplaza habitualmente pois para ir a traballar, para ocio ou cousas así en bici, eso en primeiro lugar, e en segundo lugar, se tedes algún tipo de estimación, e sobre todo como vos ve o resto da cidade, non? Como é a acollida aos ciclistas do resto da cidade, porque realmente a maioría da xente se desplaza en coche. Vale. En canto á estimación de ciclistas que utilizan pois habitualmente a bici como medio de transporte, xa nos fixeron algunha vez máis esta pregunta, é realmente imposible de sabelo, non? En todo caso, como moito habería que facer un estudio estadístico serio e importante, que o cal non nos corresponda a nós, e que pois aínda así digamos que é moi complicado saber exactamente, sí, claro. Pois, porque hai xente que utiliza todos os días sen excepción, hai xente que utiliza unha vez a semana, hai xente que utiliza dúas, tres veces ao mes, etcétera, etcétera. Entonces é moi complicado. Digamos que a mellor forma, baremo de medilo, digamos que saindo un día calqueira durante a semana a rúa, fixándote e vendo se realmente ves cada vez máis bicis, se ves bicis realmente, e eso é certo, que co paso do tempo, co paso dos anos, cada vez vense máis bicis, co cal é evidente que este fenómeno está crecendo, por unha razón ou outra. Inda así sempre luchades co handicap do clima, non? Porque agora en verano, que sería unha época moi boa para que a xente se animase, co verano que estamos tendo, supoño que se ven poucas bicis por aí, non? Sí, vense bastantes, incluso chovendo en verán. En verán incrementase bastante o uso da bici. A pesar do clima. Se te fixas, eu agora acabo de chegar aquí, crucéme con varias bicis. Digamos que bueno, que a xente pon o chip un pouco de bici, etcétera, sempre crece o seu uso. En inverno vais a bastante. Aínda que non ten por qué, porque realmente o tema do clima é algo perfectamente subsanable. Hai varias opcións, non, a nivel de clima para usar, non? Hai xente que pode optar por precisamente ese día que fai mal tempo non utilizar a bici. Pero ao final se contas, ao final non son tantos días realmente os que fai mal tempo. De feito, lembro-me pois que habitualmente no meu atelio de traballo iba a traballar sempre en bici, e collías a bicicleta pola mañá, non chovía, estabas traballando non sei cantas horas, caía un chaparrón tremendo e saías outra vez e volvía a non chover, non? É dicir que o tema do clima tamén é relativo, non? A outra opción que tes é ir ben preparado, pois a xente utiliza a moto e chove, ten os mesmos problemas que utilizando a bici, non? Pois tens que levar un bo chubasqueiro, un pantalón de plástico para pôr por riba dos pantalóns que valen 7 euros, e uns zapatos que non te pase a auga. E con iso pois podes perfectamente circular chovendo incluso, non? Para que non lle moleste pois un pouco a chuvia, e se tes pois onde chegues pois onde deixar pois esa roupa mollada que seca en 30 segundos. Parece que aquí na Coruña habilitaron unha serie de carrís exclusivos para buses, non? Carril bus, tamén empregado polos taxis, e creo que tamén poden ser empregado polas bicicletas. Sí. E parece que estos carriles buses pois tamén se van a ampliar ao longo deste ano, do ano que ven, a outras partes da cidade. Uh-huh. Queríamos coñecer pois a túa opinión respecto destes carrís habilitados, se realmente pois son útiles e seguros para os ciclistas ou non, porque moitas veces tamén se aduce ou se poñen como excusa para a xente non empregar a bicicleta porque resulta pois perigoso, non? Uh-huh. Vale, o tema da perigosidade da bicicleta digamos que en tráfico, incluso aquí en Coruña, digamos que seguindo unha serie de normas básicas de circulación que o mellor a xente descoñece, pero que informando ou digamos que circulando con xente que coñecemos un pouco como circular entre o tráfico, pois o risco é bastante baixo, non? Se minimiza moito. O que si é certo é que o que non se ten por que minimizar é a sensación de risco ou a incomodidade da xente de circular entre o tráfico, porque aínda que o risco non se está tan alto, a sensación pode ser máis alta. En todo caso, si que o tráfico é agresivo, non é molesto para circular, entonces fai de que algunhas persoas máis sensibles a ese tipo de sensacións pois non estén cómodas circulando entre o tráfico. Por iso pois reclaman ou se reclama pois o uso de carrís bicis pois digamos que separados ou segregados do tráfico. En este caso, o tema do carril bus, bici, moto, taxi, que o nome pois que debería de ter porque é permitido para ese tal, ese número de vehículos, pois non o consideramos positivo, porque digamos que é unha forma de favorecer pois o uso destos medios de transporte ou públicos, como é o taxi e o bus, ou digamos que son medios que non contaminan, que non estropean, digamos que prácticamente o que é o asfalto e que ademais non crean colapso, non? Como son pois a moto ou a bicicleta. O que sí que é importante é que a xente se acostumbre a que pois todos estes vehículos teñen igual dereito a usar o mesmo carril, non? Entonces ti se vas en bici e ven un taxi detrás, pois o taxi ten que ir ao ritmo da bici. En segundo lugar, pois que non son uns carrís rápidos, é dicir que son uns carrís de uso exclusivo, co cal facilita e axiliza que este tipo de vehículos cheguen antes ao seu destino, pero non legaliza que se utilice unhas velocidades tremendas porque realmente non hai tráfico, claro. Casi, non? Que o que actualmente está sendo de uso en caso de autobuses e taxis que están utilizando ese carril casi como autopista, non? É dicir, como non hai ningún tráfico, pois vou a 70 polo carril. Debería ser todo o contrario. De feito, en ese carril específico debería limitarse a velocidade a 30 desde o meu punto de vista, así como en moitas partes da cidade para uso xeral de vehículos motorizados. Bueno, qual é a opinión? La opinión que tiene, la actitud, mejor dicho, la actitud de la clase política, de los ciudadanos y especialmente de los conductores, porque parece que a veces la bicicleta es un elemento molesto, sobre todo el conductor quizás es el gran enemigo de la bicicleta, y luego si los políticos pues no ayudan o ayudan más o menos, como puede ser con el carril bici, a la hora de mejorar su uso y de implementarlo en el día a día, ¿Qué opinión se tiene desde Masa Crítica? Un poco vale. De vuestra experiencia, sobre todo, ¿no? Vale, en referencias políticos, pois digamos que hai unha diferencia importante entre os políticos que van por detrás da realidade e os políticos que van por diante, ¿no? Entre esas medias, pois hai moitos políticos, non? Hai, en xeral, en Coruña, sempre tivemos políticos que van por detrás da realidade. Ata que algo é real, evidente, claro, digamos que apabullante, pois non toman medidas para realmente acoller esa realidade ás súas políticas, non? En caso de outras cidades, como por exemplo do uso caso de Donostia, de San Sebastián, pois en este caso, pois o seu alcalde pois amosou de ir por diante da realidade, non? De ver que o futuro real das cidades é a redución do uso de vehículo privado motorizado, entonces pois tomou unha serie de medidas para fomentar e, digamos que, crear pois novos ciclousuarios e ciclousuarias e, digamos que, ir progresivamente incentivando a xente a que a menor utilización do vehículo privado, ¿no? En este caso, y esas medidas foron efectivas realmente, sí, en Donosti foron moi efectivas, porque realmente o número de ciclousuarias en Donosti creceu unha barbaridade. A comodidade do uso da bici é moi grande e aínda se sigue crecendo en ese número de vías ciclistas exclusivas, en número de preferencias por uso de bicis, e foi efectivo para él como político, porque renovou o seu cargo con unha, digamos que, amplia maioría, algo que en principio pois a xente decía que iba a sair na súa contra, non? Estas medidas que vai adoptar e tal, vanlle quitar a alcaldía, e foi todo o contrario, non? Demostra ou amosa un pouco a diferencia de valentía de duns políticos ou outros, que digamos que hai algúns que prefiren non tomar ninguna medida un pouco innovadora por medo a sair de aí, hai outros que apostan e din isto é algo interesante que interesa a cidadanía en xeral, non ten por que non gustar, aínda que en principio sempre hai un pequeno desasuste, non? Como en caso de pasou aquí no caso de cando se puso carril bus cando, por exemplo, a rúa Barcelona se fixo peonal, pois todos os comerciantes botaban as mans á cabeza e decían isto non pode ser, e agora, claro, todos viron, tenían a sensación de que ese negocio vale o doble ou o triple do que valía antes, non? Agora se deron conta de que eso, pero claro, para iso digamos que hai que dotarse de persoas, pois especialistas dentro do concello que coñezan un pouco pois o funcionamento real do que é unha cidade, e despois pois deixarse asesorar e tomar medidas valentes, non? Con respecto aos condutores que tamén me preguntaba, pois digamos que co tempo os condutores van adaptándose ao uso da bici. Para iso é necesario que cada vez haxa máis bicis e se acostumbren a digamos que a circular entre bicicletas. Pero bueno, hai moitos extremos, non? Hai os condutores que respetan completamente pois os ciclistas, e hai que non respetan nada. Hai quenes pitan, hai quenes din tes que apartarte, ir á esquina cando vas perfectamente circulando, tes tanto delito como el cadar circular. Hai un pouco de todo, non? Digamos que o interesante por parte do ciclista é non ver ao condutor como un enemigo e non entrar en esa dinámica de se... Porque realmente esa minoría, digamos que tamén leva a mala fama a todo o colectivo, non? E o millor, pois empezas a circular en bici e te cruzas o millor con 100 vehículos en nada, en 3 minutos, e hai un que te pita ou te pon malas caras, é un porcento, non? Realmente dos condutores de coche. Entonces tampouco que dé esa sensación de que todos os condutores de coche son enemigos das bicis, etcétera, etcétera. O que pasa é que si é certo que é bastante molesto, e que un só condutor pois que en algún momento te dé algún problema, pois digamos que cambia a túa experiencia positiva de todo ese paseo a negativa. Por eso é importante pois non deixarse levar un pouco por ese ambiente de tensión un pouco que leva as persoas que van dentro dunha cavícula conducindo pois a pitar por todo e a protestar por todo. Realmente as cidades están pensadas, non só estas, senón que as cidades están pensadas para os coches, non? E para os conductores de automóviles e de como se desplazan estos conductores de automóviles. Pois echas o exemplo de Donosti, tamén esta Vitoria, que é outra cidade que tamén apostou por medidas de desplazamento máis hostiles, tamén está Barcelona. Podes darnos así algún exemplo máis de cidades nas que realmente pois existe unha boa ou son exemplo de convivencia entre ciclistas e vehículos motorizados? Vale, pois en España, Sevilla, digamos que é unha cidade que agora estás incrementando moitísimo a utilización da bicicleta como medio de transporte, tamén un número de carrís específicos para usar a bici, etcétera, etcétera, como exemplo. Logo, saindo de España, pois o claro exemplo de cidades europeas, pois por exemplo como Ámsterdam, por exemplo Copenhague, que tamén pois ten pois un uso da bici seralizado por parte da poboación, cidades en Noruega como Trondheim, por exemplo, que ademais ten un sistema moi especial ou particular que se podería copiar aquí en Coruña, porque ali teñen unha universidade que está en unha zona moi alta, non? Como realmente había moita xente que se desplazaba en bici a universidade e o potencial real de desplazamento en bici era grande, pois idearon un sistema propio. E é que en esa costa tan grande que hai ata a universidade, pois fixeron unha especie de vía, de liña, que é como unha especie de teleférico que ti vas coa bici, pos o pé aí, metes a tarxeta, te eleva coa bici ao lado, te eleva e te salva esa distancia para xente que pois que non lle apeteza ou lle resulte demasiado esforzo pois subir esa subida, ¿no? Vamos, me como unha especie de escaleiras mecánicas, pero sin que esa escaleira. Sí, lo vi, me llegó en un correo electrónico como la gente se apoyaba el pie y entonces tiraba de ti de la bici, iba sentado en la bici, ¿no? Como el que pusieron en el Monte de San Pedro, dices. Igualito. Prácticamente. No, es un cacharrito muy pequeñito para el pie, para enganchar el pie ahí, ¿no? Si es el mismo que hemos visto, bueno, yo lo he visto por internet, y es un raíl, ¿verdad? En el que se mueve, ¿cómo se le llama? Los esquiadores cuando vuelvan, cuando remontan, que se ponen algo en redor. Pero lo que se enganchan entre las piernas, eso no es el teleférico. No es el forfait, ni nada de eso, no es el forfait, no sé. O lo mismo, pero en lugar de engancharte entre las piernas, te lo enganchas al pie. Claro. Y tú estás encima de la bici, es sorprendente, se ven vídeos, hay vídeos en YouTube de eso. Claro. No sabía cómo se llamaba el sitio ni que era para la universidad, pero sí, sabía que era en el norte. Claro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la universidad, pues ten una dificultad importante, que a subida a Talviña chegase muy fácil y prácticamente sin subir, pero que a subida desde el Viña a Zapateira, pues é una, sí, puede costar más. Una subida realmente importante, ¿no? Pues, ¿cantos carrís de estos para subir a un ciclista se podría montar? Pois, por exemplo, co presuposto do ascensor do Monte de San Pedro, mellor poderíamos montar 50 ou 100 destos en diferentes partes da cidade, non? O que realmente é que unha chamada de atención, pois a cantidade de cartos que se gastan en obras dos nosos cartos, os cartos públicos, que a utilidade está moi moi en cuestión, non? E que realmente pois moitas veces se poñen excusas para tomar medidas realmente eficaces por culpa de presuposto, que é moi caro, pois un carril bici, unha medida destas, non? Unha especie de teleférico para subir as bicis, non? Que é unha obra que, bueno, e canto costa o obelisco de ali, o ascensor do Monte San Pedro, pois moitísimas veces máis. Son excusas, evidentemente, e cada vez que sacan a relucir estas excusas, pois quedan en evidencia desde o meu punto de vista. Tamén se estrenou hai pouco, ademais do carril bici, máis recentemente un sistema de préstamo, podemos chamarlle, porque non exactamente aluguer, de bicicletas, non? Presentouse o mes pasado e está pois implementado en algúns puntos da cidade. E a verdade é que cando comentabas antes o tema de que sí que se ve algún ciclista e tal, eu agora me fijo pola rúa, a ver si realmente vexo a xente empregando estas bicicletas, que a máis son de color laranxa, creo, co cal son bastante vistosas, a verdade que visualízanse moi ben, non? E hoxe, cando estaba aquí en Catro Camiños esperando por Óscar, pois viñeron dúas persoas que parecía que viñan de traballar ou algo así, porque iban así bastante vestidos, non obías, vamos, de con culot, ni nada de esto, non? Si iba de traxe corbatero ao alcalde, que viña unha portada do periódico. Non, eran dúas persoas, pois non sei, de 30 e pico 40 anos, unha cousa así, que estaban empregando xusto estas bicis, non? Uh-huh. Entón, tamén nos gustaría pois saber a vosa opinión e si tamén pois tedes a imaxe que teño eu, non? Que o mellor o sair da casa todos os días coa bici a costas pode resultarnos difícil, pero collela nun sitio determinado ou deixala noutro sitio determinado, pois pode facilitar ou pode ampliar o número de usuarios de bicicletas e, por suposto, reducir o número de usuario de coches. Sí. Vale, este tipo de medidas como a facilitación de bicicletas para a xente pois son moi positivas porque digamos que favorecen pois unha serie de facetas ou valores, como son pois que a xente que non ten bici, antes de decidirse a mercar unha bici, pois probe a usar diariamente a bici entre o tráfico, porque non sabe como se vai a sentir, co cal o mellor non se lanza a mercar unha bici por todo iso. Hai xente que o mellor non ten sitio en casa para deixar unha bici. É un dos grandes problemas desta cidade, sobre todo xente nova. Claro, se vives en un quinto sin ascensor, onde deixas a bici? Efectivamente, xente nova normalmente viven en pisos vellos alugados, sin ascensor a maioría, sen trasteiro a maior parte, non? Entón, pois eso, vives en un quinto, incluso aínda que sexa un terceiro, entón, aparte de non ter espacio moitas veces na casa porque é un piso pequeno, etcétera, pois tes que o problema de subila e baixala pola escaleira e todo eso é realmente un problema, non? Entonces, para este tipo de xente, pues, realmente é unha facilitación de uso moi importante. Para que realmente sexa eficaz este tipo de servicio, pois o ideal é que funcionase as 24 horas, porque a nivel de horario, digamos que eso limita moito, non? En todo caso, como mínimo debería ampliarse, porque me parece que é de 8 a 10 en verán e de 8 a 8 en inverno, non? Sí, por entón, claro, realmente tamén é moi interesante o que é a complementariedade de medios de transporte. moitas veces a complementar o uso do tren ou do bus con a bicicleta é algo super eficaz, non? Mm. Entón, pois claro, o problema é que cando ti chegas ou mellor á estación de tren ás 10:30 e dise que xa non podo utilizar a bici porque xa non a podo coller, pero aínda que pudera coller, se rematara ás 11, non me dá tempo a chegar ao meu destino, non? Entonces perde moita practicidade. A parte de que evidentemente imprescindible aumentar en o número de postos, de sitios onde podes deixar a bici, porque claro, se tes que ir a, o que sei, a un lado, tes que deixar a bici a 15 minutos andando de onde vas, pois perde parte da súa utilidade, non? Home, eu todavía non sei en todos os puntos nos que están, pero onte vin un punto de destos de lugar de bicicletas que me sorprendeu moito, que foi xusto diante do Millennium. Sí. Quedeime coa intriga de pensar si é unha medida un pouco turística, entre comillas, non? Porque quen ten que chegar como punto de destino ao Millennium máis que os turistas? Quero decir, co número de xente que vive por ali, que son pouquiños, poñer ali un posto de deixada de bicicletas non acabo de ver eu como algo práctico, non? Eu creo que está orientado tamén a, de feito, na información que lin na páxina web e na, bueno, nos folletos que temos, sí que lin que tamén estaba orientado aos turistas ou xente que non é da Coruña. É dicir, bueno, logo falaremos máis desta medida, pero as bicicletas se poden coller si eres, bueno, pues da Coruña e tes a tarxeta Milenio, pois coa tarxeta Milenio. A mesma tarxeta coa que vas á biblioteca ou vas ao bus e isto. E por outro lado tamén podes sacar unha tarxeta temporal. Entón, pois, bueno, pois, se eres estudiante e non tens a tarxeta Millennium ou se vas a estar aquí tal, pois unha temporada, unha semana ou que sexa, pois tamén. E eu, desde ese punto de vista, sí que o vexo ben. Vexo, non sei, o mellor hai 1000 persoas que se desplazan pola Coruña e que veñen pois de pois pasar o verán, de turistas ou o que sexa, non? Bueno, pois está ben que poidan percorrer o paseo marítimo e todo isto, e ademais pois coller a bicicleta no centro e deixala en esos puntos interese. Pero entón que facemos co tranvía? Bueno, pero o tranvía está cheo de xente de máis de 50 anos. Pois que collan a bici. Bueno, en fin, total, a mí me parece ben. O sea, a mí me parece ben que se pense nese sector de xente. Pero tamén é certo, e quero pensar que estos puntos, o sea, que isto vai por etapas, non? Primeiro pos uns puntos a ver como funcionan e logo vas ampliando ou vas modificando esos puntos de recollida e tal de bicis, porque realmente sí que deixaron moitos barrios como Noso, Samu, sin, non somos de Agro Orzán, Ventorrillo. Entón, pois a eso iba eu, non? Que hai moitos puntos desta cidade nos que non están colocados e que eu teño a esperanza de que realmente, despois de ver como funciona o tema, que a xente vai collendo tranquilo, pois se poñan, porque realmente eu creo que unha maneira moi fácil de baixar dende o Ventorrillo ata aquí, Catro Camiños, é a través dunha bicicleta. É que viña un pouco o fío do que decía Marcial, non? De que o servir, a idea está ben, pero hai que facela ben tamén, non? O que falaba el de ter un servicio completo, que non teña un límite horario, eu penso tamén que está, o que diste, está ben dar cabida a certo sector, como podría ser o turismo, pero penso que primeiro se debería cumplir co obxectivo dese servicio, que é proporcionar que a xente da cidade utilice a bicicleta, non? Entón penso que mínimo debería de haber un posto en cada barrio, mínimo, e non só non hai. Precisamente pola peculiaridade do noso barrio, é un barrio moi dado a que a nos gustaríanos, eu non teño ningún problema en baixar en bicicleta, pero que subir a Avenida de Finisterre en bicicleta costame moito. Entón, pero podes subir en autobús. Xa, pero, e baixar en bici, o sea. Pero por eso digo que o servicio este de bicicletas estaría moi ben por iso, porque eu podería baixar en bici, deixar a bici abaixo e subir no autobús, porque despois o propio servicio é o que se encarga de repartir as bicicletas polos postos, en canto se acaban o servicio nun dos postos. Entonces, pois penso eso, que o que decides, non? Que como idea está ben, pero que é moi mellorable, non? Esperemos que desde o servicio, desde o cal depende o uso de todo este entramado de bicis, pois que se leva a cabo unha mellora dunha idea que pode chegar a ser moi boa. Bueno, yo creo que es lo que también lo que decía Isa, ahora todo es crecer, ampliarse, tanto el número de bicicletas, que creo que son 150, como el número de puestos donde se pueden recoger, donde se pueden entregar, así como el horario, ¿no? Pero bueno, o sea, habrá que ver si los coruñeses y los de fuera son amigos de agarrar la bicicleta y tirar por un doboteiro arriba. Que eso ya ni el Alpe d'Huez, ni el Alpe d'Huez. Es que los coruñeses ainda estamos un poco preocupados en ampliar Alvedro, entonces... Vamos a ver, bicicletas. Pero también se defiende, no sé, es de masa crítica el uso de otro tipo de medio de transporte. Pusimos aquí patines o el Segway o solo la bici. ¿Sois fans de la bici? Y no a masa crítica actualmente nela non participan outro tipo de vehículos ou medios de transporte. Non é certo que en outros países, sobre todo en Estados Unidos, si participan moitos patinadores en liña no que é a propia masa crítica. Digamos que dentro da idea do concepto da bici como medio de transporte, pois caben perfectamente outro tipo de medios de transporte, pois non contaminantes, que non colapsan a cidade, etcétera, etcétera. É tamén interesante, non? A opción de cada un, pois escoller un ou outro medio de transporte. O que somos moitas as persoas que estamos dentro da masa crítica, non só defendemos realmente o uso da bici como medio de transporte, sino defendemos realmente a, digamos que a creación de cidades máis habitables para a cidadanía. Entonces, somos grandes defensores tamén do que é o transporte público realmente eficaz e tamén da facilitación do peón, non? E de que realmente pois as cidades se creen para os peóns, que ao final somos todos. Os condutores son algúns, os que vamos en bici somos outros, pero ao fin e ao cabo peón somos todos, non? Que os pés é o medio de transporte universal, non? E como decías ti anteriormente, as cidades desde fai bastantes anos, 20, 30 anos, empezaron a pensarse de cara aos coches, non? Nin sequera de cara aos peóns. E chegas ás cidades en que o asfalto da rúa chega a todas partes, non? E parece que é un dereito democrático e constitucional chegar en coche ata o portal da túa casa, non? Pero o mellor non é tal dereito, pois sair do portal da túa casa e poder dar un paseo mínimamente agradable sin poder permitirte pois un despiste que te custe a vida, non realmente, porque pois por exemplo quen vive no propio centro da cidade de Coruña, zona San Andrés, por aí, pois realmente sales da rúa e te atopas pois con unhas beiras rúas en que cabe unha persoa, se te atopas un carriño, xa tes que pasar a rúa onde van os vehículos pois a motor, e que realmente é unha calidad de vida moi moi baixa. A xente, como foi un paso progresivo, non, digamos, de non utilización de coches a cada vez aparecer máis os coches, pois non se dá conta de que realmente que mellor se viviría si podes sair e pasear tranquilamente sen escoitar os ruidos dos coches, sen ter que estar constantemente pendente de onde metes o pé, onde cruzas, onde non cruzas, non? Porque vas ao final de San Andrés e ves unha persoa de frente e pobre de ti de poñer un pé na rúa porque ven o bus a toda leche e desapareces do mapa, non? Entón, pois digamos que son incomodidades que a xente foi aceptando co tempo, pero que son excesivamente grandes e penso que realmente non se deberían de aceptar. Pois, para ir rematando, Óscar. Yo creo que podíamos pedirle para todos los oyentes, o para el oyente, como decimos siempre, pues una dirección web, o un correo electrónico, un teléfono para aquellos que estén más interesados y que quieran participar tanto en vuestras, en la salida mensual que hacéis los viernes o cualquier otro tipo de actividades en las que estéis inmersos, pues bueno, dejarles ahí un sitio donde puedan conseguir sí, más información. Pois temos unha páxina que é www.bicis.info, digamos que en certo modo centraliza a información de diferentes masas críticas a nivel galego o uso da bici como medio de transporte. En a propia páxina temos un foro onde poder entrar en contacto con nós, comentarnos dúbidas, digamos que onde poñemos tamén outro tipo de comentarios, onde se ve como nos vamos organizando para as diferentes cousas, etcétera, que é a mesma dirección www.bicis.info/foro, que se entra directamente a través da páxina, ¿no? Entonces a partir en esa páxina tamén atoparedes enlaces a algún blog, a algún outro blog das nosas da Masa Crítica Coruña, da Masa Crítica de Ourense, Lugo, que tamén teñen un blog e outro tipo de páxinas e información, é dicir que a raíz de aí pois atoparese máis información, ¿no? E en todo caso, para calquera dúbida, pois a través do foro calquera pode poñerse en contacto con nós, lanzar unha pregunta, e que opina de sobre isto ou sobre outro, haberá pois varias persoas pois que estaremos encantados de respostar e de entrar en contacto pois con calquera persoa interesada en isto. Pues muchísimas gracias, Marcial. Nos estamos encantados de que pues de prestaras a acudir a esta entrevista. Sabes que ao final a entrevista convertiuse nun diálogo e nun debate, pero sobre todo pois moitas gracias por acercarte ata Radio Fala e calquera novidade, calquera cuestión, noticia, actividade que queirades difundir, pois tamén podedes enviala aquí e nos pois intentaremos difundila o máximo posible. Moitísimas gracias, Marcial, por achegarte ata Radio Fala. Nada, gracias a vos. Trouble all my day. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was buried. No pleasure here on earth I find. For in this world I'm bound to ramble, I have no friends to help me now. He has no friends to help me. You on God's golden shore.